أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Göğsüme genişlik ver. Kolaylaştır işimi. Düğümü çöz dilimden ki anlasınlar beni. Değerli dostlar, bu dersimizde Bakara suresinin 47. ayetinden tefsirimize devam edeceğiz. Daha önceki dersimizin konusunu hatırlayacak olursanız, İsrailoğullarının Yahudileşme sürecini işliyordu. Daha önce tefsir ettiğimiz ayetler. Bugün de bu sürecin devamı olan, yine aynı konunun bir devamı olan İsrailoğullarının Yahudileşme sürecini işleyeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani İsrail, zikru ni'meti yelleti en'amtu aleykum. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi hatırlayın. Ve enni feddaltukum alel alemin. Ve hatırlayın ki bir zamanlar sizi yeryüzü milletleri arasından seçmiştim. Burada bu ayette geçen İsrailoğullarına verilen nimetin ne olduğu üzerinde biraz durmak istiyorum. Bu nimet ne idi sorusuna cevap vermezden önce nimetin kelime ve ıstılah anlamını tarif etmeliyim. Nimet, özünde güzellik taşıyan meşru her şey. Yani insanın özünün güzel kabul ettiği, kabul edilen şeyin özünde güzellik olan ve insanın kendisine kavuşunca mesrur olduğu şey demektir. Arap dilinde evet kelimesi na'm ile ifade edilir. Nimetle aynı kökten gelir. Ni'met, na'am, evet. Tabii evet anlamına gelen na'am ile nimet kelimesi arasında nasıl bir akrabalık var ki ikisi de aynı kökten geliyor denilecek olursa, insanın evet dediği her şeyde bir güzellik bulmuş olması anlamına geldiği için Arap dilinde evet sözcüğü na'am, nimet ile aynı kökten gelir. Bir kimse bir şeye evet diyorsa onda bir güzellik bulmuş olsa gerektir. İsrailoğullarına verilen nimet elbette ki peygamberlik ve kitap nimeti idi. Yani bunların da aslına irca edildiği zaman ilahi mesaj nimeti idi. İlahi mesajı insanlığa taşımak bir nimettir. Bir külfet değildir. Allah dünya milletleri içerisinden bir milleti İlahi mesajı taşımakla görevlendirmişse, o millete çok büyük bir nimet vermiş demektir. Tabii ki verilen nimet ne kadar büyükse, sorumluluk da o kadar ağır olacaktı. Yine buradaki alemin, el alemin ifadesini bendeniz dünya milletleri olarak çevirdim. Aslında Fatiha'da da geçen Elhamdülillahi Rabbil Alemin, alemlerin Rabbi olan Allah'a sonsuz, sınırsız sayıda hamdolsun ayetinde ifade edilen alemin ile burada ifade edilen alemin farklıdır. Oradaki aleminin çerçevesi Bakara suresi 47. ayetteki aleminin çerçevesinden daha geniş. Fatiha'daki alemin tüm varlık. Çünkü Allah tüm varlıkların Rabbidir. Ama İsrail oğullarının içinden seçildiği alemler ise doğaldır ki dünya kavimleri, dünya milletleridir. Onun için böyle çevirdim. Cenab-ı Hak Yahudileşen İsrail oğullarına verdiği nübüvvet ve kitap nimetini, yani ilahi mesajı insanlığa taşıma görevini hatırlattıktan sonra onların Allah'ın bu seçimini nasıl suistimal ettiklerine gönderme yapan şöyle bir hatırlatmada bulunur. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا. Öyle bir günün bilincinde olun ey İsrailoğulları ki o günde hiç kimse hiç kimseden bir şeyi savamaz. Hiç kimse hiç kimsenin yerine bir şey ödeyemez. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ. Ve yine o günde hiç kimseden torpil, şefaat, kayırma, iltimas kabul edilmez. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ. O gün hiç kimseden kurtarmalık, yani fidye alınmaz. وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ. Ve yine o gün kimseye yardımcı olunmaz. Yani kimse o gün bir diğerine de yardımcı olamaz. İşte böyle bir günün sürekli bilincinde olun deniliyor ayette. Ayette dikkatimizi çeken bir kavram var. Şefaat kavramı. Şefaat nedir? Kur'an'da birçok ayette şefaat kavramı geçer. Ancak şefaat kavramının geçtiği birçok ayet olumsuz bir formla gelir. Yani mesela Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum ayetinde geldiği gibi men zellezi yeşfe'u indehu illa bi'izni. Onun izni olmadan kimmiş bakayım şu şefaat edecek olan? İşte hep bu formda gelir. Allah izin vermeden kimse şefaat edemez. Yani yapamaz. Allah'ın izni olmadan şefaat edecek yoktur. Şefaatçilerin şefaati o günde hiçbir fayda sağlamaz. Hep ayetler bu formlarla gelir. Yani şefaatin reddi yönünde. Buradan şunu anlayacağız. Bu ayetler şefaate inanmayan bir toplumu şefaate inandırmak için mi geliyor? Yoksa şefaate inanan bir toplumun bu yanlış inancını tasdik için mi geliyor? Bu soruyu önce soracağız. Bu soruyu sorduğumuzda Kur'an'daki şefaat ayetlerinden çıkardığımız cevap şu oluyor. O toplum şefaate inanmadığı için bu ayetlere muhatap değil. Aksine yanlış bir şefaat inancına sahip oldukları için ayetler böyle geliyor. Onlar taptıkları putları Allah'la aralarında bir şefaatçi olarak kabul ediyorlar. ve kendilerine bu putlara niçin tapınıyorsunuz diye sorulduğunda verdikleri cevap şu oluyor. لِيُقَرِّبُونَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى. Bunlar bizi Allah'a ulaştıran aracılardır diyorlar. Onun için de putları şefaatçi olarak kabul ediyorlar. Bu nedenle Kur'an'daki hemen tüm şefaat ayetleri olumsuz bir dille gelir. Yani siz ahirette sizi Allah'ın elinden kurtaracağını sandığınız, öyle inandığınız bazı şeylere karşı öyle his besliyorsunuz ki onları Allah huzurunda şefaatçi kabul ediyorsunuz. Oysa ki Allah kesinlikle kendi izni olmadan hiç kimsenin şefaat edemeyeceğini buyuruyor. İşte Kur'an'daki şefaat ayetlerinden yola çıkarak vardığımız sonuç budur. Yani müşriklerin yanlış bir şefaat anlayışı var, şefaat inancı var ve onların bu inancını reddediyor Kur'an. Peki doğru şefaat inancı nedir dersek, şefaati önce iyi kavramamız lazım. Bir benzetme yapalım. Bir ödül veriliyor veya ödüller veriliyor. Ödülleri veren yüce makam, ödülü hak eden kimseye verme işini birine tevdi ediyor. Onu onurlandırmak için. Diyor ki, ben bu ödülü falancaya verdim ama bunu ona takdim etme işini de sana tevdi ediyorum. Sen ona ver. Ve o ödülü alıyor, hak eden kimseye veriyor. Şimdi soralım. Ödülü hak eden kimse, ödülü kendisine tevdi eden, uzatan kimseden mi aldı? Yoksa o ödülü kendisine veren asıl, daha yüce bir makam. Eğer ödülü alan kimse dönüp de ödülü kendisine tevdi eden kimseden bana ödül verdin, bir de falancaya ver derse doğru bir yerden mi istemiş olur? Ödülün sahibini unutmuş olmaz mı? Ödülün hakiki sahibine bu ihanet olmaz mı? Onun için işte şefaat budur. Ödülü tevdi edenin değildir karar hakkı. Ödülü asıl takdir edenindir. Ödülü takdir eden yüce makam tektir. Allah. Kur'an'da da bu manada şefaat yalnızca Allah'a ait olduğu açık ve sarahatle zikredilir. Ama onun dışında illa istisna edatıyla onun izniyle şefaat edilebileceği, yine onun sevdiği kullarına şefaat hakkı tanıyacağı, yine meleklerin şefaat edeceği onun izniyle Kur'an'da geçer. İşte Allah dışında Allah'ın şefaat ettiği kimselere, izni verdiği kimselere ödül veren, yani şefaat edenler aslında ödülü tevdi edenlerdir. Ödülü takdir edenlerdir. Ödülü takdir etme yetkisi sadece ve sadece Allah'a ait. Onun için de şefaat verenden değil, tevdi edenden değil, takdir edenden istenir. Sadece Allah'tan. Ve bu tevhidi inancın bir gereğidir, bir parçasıdır. Yine bu ayette açıklanması gereken bir nokta daha var. Niçin böyle bir ayet gelivermiş buraya. Bu niçinin cevabını Yahudilerin mantığında buluyoruz. Onlar Allah'ın vahyi yeryüzüne yayma göreviyle kendilerini seçme işini kutsal kavim ırkçılığına döktüler. Allah dünya milletleri içerisinden onları vahyi insanlığa taşıma sorumluluğunu yapmak üzere seçmişti. Oysa onlar bu seçimi yanlış algıladılar. Allah'ın bu seçimi aynı zamanda büyük bir sorumluluk yüklüyordu onlara. Eğer vahyi hayata uygular, vahye layık bir ümmet olur ve vahyi bozmadan, değiştirmeden, tahrif etmeden insanlığa taşırlarsa görevlerini yapmış olurlar. Bunu yapmadılar, lakin yapmadıkları halde yine de şöyle bir yanlış kanaate vardılar. Biz Allah'ın sevgili ve seçilmiş bir kavmiyiz. İşte Tevrat'taki kutsal kavim anlayışı, kendi elleriyle yazdıkları o yanlış anlayış buradan çıktı. Kur'an bir başka ayetinde onların bu düşüncelerinde ne kadar ileri gittiklerini şöyle vurgular. Onlar diyorlardı ki, "Nahnu ebnaullah ve ehibba'u." Biz Allah'ın oğulları ve sevgilileriyiz. Kur'an onların böyle bir sapık inanç taşıdıklarını söylüyor. Ve gerçekten de Tevrat'ın tahrif edilmiş birçok yerinde onların bu sapık inancını görmek mümkün. Onlar kendilerini kutsadılar, başkalarını yok saydılar. Onun için de yabancıya verdikleri isim İbranice Goyim'dir. Goyim iki manaya gelir. Bir, yabancı, iki, kafir manasında. Yine Tevrat'ın tahrif edilmiş bölümlerinde şu türden ibarelere rastlıyoruz. Onlar, yeryüzündeki İsrail oğulları dışındaki herkes, İsrail oğullarına hizmet edecektir. Onlar, onlara köle olacak. Onların oğullarını hizmetçi, kızlarını köle edineceksin gibi ibarelere rastlar. Ama yine Tevrat'ın tahrif edilmemiş bölümlerinde, örneğin Yeremya bölümünde, ki Yeremya bir İsrailoğlu peygamberidir, salih bir insandır, onun bu inanca karşı savaş verdiğini görüyoruz. Ey İsrailoğulları! Siz kendinizi üstün zannediyorsunuz. Siz ki Allah'a isyan ettiniz. Siz Allah'ın emanetine ihanet ettiniz. Hala diyorsunuz ki ben sarsılmam, ben bükülmem. Böyle ibarelere de rastlıyoruz Tevrat'ta. Onun için İsrailoğulları işte böyle bir kutsal ırkçılığa saptılar. Bu kutsal ırkçılık onlarda bununla da kalmadı. Milli din haline getirdiler Allah'ın dinini. Yine Tanrı inancını milli ilah haline dönüştürdüler. Ve Yehova ya da Yahve ismini verdikleri İsrailoğlunun özel tanrısı ilan etti. Dahası tüm Müslümanların da peygamberi olan Hazreti Musa'yı ve diğer peygamberleri İsrailoğullarının milli lideri ilan ettiler. Milli din, milli kitap, milli tanrı ve milli önder. İşte İsrailoğullarının sapıklığı bu sonucu getirdi. İşte bu ayet-i kerimede reddedilen de bu idi. Onlar diyorlardı ki, bize ahirette sayılı günler dışında ateş dokunmayacak. Kur'an bize bunu haber veriyor. İlla eyyâmen ma'dûdât. Yalnızca sayılı günlerde bize ateş dokunacak, birkaç gün, onun dışında bizi ateş yakmayacak diye bir inanca sapıyorlardı. Niçin diye sorulduğunda, çünkü biz Allah'ın dostlarıyız, oğullarıyız diyorlardı, haşa. İşte buna bir cevap olarak, ey İsrailoğulları, siz eğer ahirette özel bir torpil bekliyorsanız, kesinlikle böyle bir şey olmayacak. Çünkü siz vahye ihanet ettiniz. Yukarıdaki ayetle hemen bu ayetin arasındaki bağlantıyı kuracak olursak, sizi ben yeryüzünde vahyi insanlığa sunmak için seçtim, ama siz bu seçimi bir ırkçılığa dönüştürdünüz. Kötü bir ulusalcılığa dönüştürdünüz, diyor ayet. Devam ediyor. وَاِذْ نَجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. Hani hatırlayın, bir zamanlarda sizi Firavun'un yönetiminden kurtarmıştık. Ne yapıyordu Firavun? يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. Size işkencenin en alçağını reva görüyor. Erkeklerinizi, erkek çocuklarınızı boğazlıyor, kız çocuklarınızı da bırakıyor. Ve fî zâlikum belâ'un min rabbikum azîm. İşte bunda sizin için Rabbinizden dehşet bir sınama var. Bir sınav, bir imtihan var. Burada Ali Firavun'daki Al, ehil manasına, ev halkı manasına gelir kelime olarak. Ancak mecazi olarak, aynen bugün de kullanıldığı gibi, bir şirketin yönetici kadrosuna biz bir aileyiz derler. Bir herhangi bir sosyal organizasyonun yönetici kadrosu, biz bir aileyiz der mesela, mecazi olarak. İşte burada da Firavun'un ailesinden kasıt, Firavun'un yönetimi kadrosu idi. Firavun sözcüğüne gelince, kelime manası büyük ev, saray anlamına geliyor. Ancak daha sonraları eski Mısır'da bu kelime hakan, sultan, han, kral, melik gibi cins isim olarak yöneticiye veriliyor. Onun için bu isim cins isimdir. Firavun diye herhangi bir belirli şahsın ismi yoktu. Burada anılan Firavun'un isminin Ramses olduğu söylenir kitab-ı mukaddes müfessirlerince. Veya bir başkası olabilir. Ama neden Kur'an bunun ismini vermemiş de cins isim koymuş? Yani kral demiş, sultan demiş, yönetici demiş, başkan demiş diye sorarsanız, Kur'an'ın üslubu budur. Bu üslubun hikmeti de şudur. Her çağın kendi firavunu olabilir. Sizin de firavununuz olabilir. Ben firavuna bir isim, özel bir ismi zikredersem, siz olur ki onu tarihin belli bir döneminde yaşayıp geçip gitmiş, eskiden, eskide kalmış bir hikaye diye bakar. Ama bu eskide kalmış bir hikaye değil. Bu her çağda yaşanabilecek bir hikaye. Her çağın kendi firavunu, kendi Musa'sı olacaktır. Onun için siz buradaki firavunun kimliğine, adına, ne olduğuna değil, asıl misyonuna, kimi temsil ettiğine, hangi çizginin, hangi düşüncenin temsilcisi olduğuna bakın. O zaman göreceksiniz ki, batılın çağlar boyunca tüm liderleri, küfrün tüm liderleri, Firavun çizgisinin adamlarıdır. Tabii ki onun karşısında, onlara karşı savaş verenler de Musa çizgisinin insanlarıdır. Bu anlama gelir birazdan. Yine ayet-i kerimede dehşet bir sınamadan söz ediliyor. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Bunda işte bütün bu zulüm ve işkencede sizin için müthiş bir sınama vardı, imtihan vardı. Cidden şöyle düşünecek olursak, bir soykırım var ortada. İsrail oğulları Firavun tarafından soykırıma uğruyor. Muvahhid ve Müslüman İsrailoğulları. Unutmayın, İslam sadece bizim değil, ilk insandan son insana kadar tevhid inancına sahip tüm insanların ortak dininin adıdır. Onun için İslam sadece ümmeti Muhammed'in dinine verilen özel isim değildir. İslam tüm peygamberlerin getirdiği ilahi mesaja bozmadan inanan muvahhid ve mümin insanların ismidir. Bu manada işte burada sözü edilen, burada işkenceye uğrayan İsrailoğulları Müslüman İsrailoğulları. Ve onları küfrün önderi Firavun ve adamları soykırıma tabi tutmuştur. Hatta anlatılır kitaplarda, o dönemin tarihini yazan eserlerde, İsrailoğullarından kim hamile kalırsa o kadının önce tespiti yapılıyor, ebeler vasıtasıyla da tüm doğumlar haber alınıyordu. Eğer haber vermemişse, haber vermeyen aileyi tümden cezalandırıyordu Firavun yönetim. İşte böyle korkunç bir zulüm var. Korkunç bir işkence var, soykırım var. Bu soykırımda İsrailoğulları, kadınları ne yaptılar dersin? Örneğin şöyle diyebilirlerdi. Nasıl olsa öldürülecek, o halde doğum yapmayalım. Doğurmayalım. Hayır. Bir tanesi de böyle dedi. Onlar öldürdüler, İsrailoğullarının Müslüman kadınları doğurdu. Bizim vazifemiz doğurmak. Görevimizi yapalım. Herkes görevini yapacak. Küfür de görevini yapacak. İman da. İşte onlar yılmadılar. Pes etmediler. Gözlerinin önünde, annelerin gözleri önünde daha yeni doğmuş yavruları öldürülüyor. Kafaları kesiliyordu. Ama bu onları yıldırmıyordu. Ben vazifemi yapayım diyordu İsrailoğlu'nun mümin kadınları. Ve habire doğuruyorlar. Aslında sonuç ne oldu? Öldürenler değil, ölenler kazandı. Ölenler değil, öldürenler kaybetti. Suda boğulan Firavun ve yönetimi, aslında döktükleri o bebelerin, İsrailoğullarına mensup o masum bebelerin kanında boğuldu. Onun için bugüne taşırsak eğer, Allah bu ayetin modern muhataplarına ne demek istiyor diye sorarsak, mesaj açık. Ey müminler, firavunlar sizin de üzerinize gelebilirler. Öyle acı, öyle işkence çektirebilirler ki, belki soykırıma maruz kalırsınız ama İsrailoğullarının kadınları kadar yok musunuz? Göreviniz neyse onu yapın. Devam edin. Direnmek budur. İşte bu ayeti hemen 45. ayetle yan yana getiriyor. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ Salat ve sabırla Allah'tan yardım istedim. Sabrı direniş olarak tefsir etmiştim geçen dersimde. Salatı da hem namaz hem dua olarak tefsir ediyor. İşte niçin sabır, niçin direniş, niçin dua derseniz bu ayete bakmanız lazım. Bu ayetle 45. ayeti yan yana koyduğunuzda birbirini açıklıyor. Başınıza öyle bir şey gelmesi lazım ki sabretmek söz konusu olsun. Dua ile direnmek söz konusu. sabretmek için de insanı zorlayan bir bela, bir musibet, bir imtihan olmasıdır. İşte böyle bir bela, böyle bir musibete karşı sabır nedir? Sabrı bu ayet tezkir ediyor. Sabır, İsrailoğulları kadınlarının yaptıklarıdır. Doğurmaya devam etmek. Onlar öldürüyor madem, biz vazgeçelim dememek. Ve arkasından da Allah'a yalvarmaktır. İşte o yalvarışlar, o yakarışlar makamını bulacak. Ve İsrailoğulları Musa'larına kavuşacaklar. Onlar doğurmaya devam ettikçe Musa'yı bekleme umutları da devam edecek. Ve Musa, İsrailoğullarının masum çocuklarını katleden Firavun'un kucağında büyüyecek. İşte sabır ve dua, sabır ve namazın sonucunda elde edilen ödül de Musa biçiminde dökülecek avuçlara. وَاِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَاَنْجَيْنَاكُمْ وَاَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Hani hatırlayın, bir zamanda biz denizi ayırmış ve sizi kurtarmıştık. Firavun kadrosunu da siz bakarken gözlerinizin önünde boğmuştuk. Burada bahr kelimesi geçiyor. Aslında Kur'an'da Firavun'un boğulduğu yerden söz eden ayetlerde iki sözcük kullanılır hep. Bahr ve yem. Bahr Arapça bir kelime. Büyük su birikintisi demektir. Ki deniz, mecazen deniz için kullanılır bugün. Yem ise Arapça değil, İbranice bir kelimedir. Tevrat'ta yem kelimesi kullanılır. Yem suf biçiminde kullanılır. Ve manası da sal denizi demek. Ya da papirüs bataklığı manasına gelir. Taha suresinin 78. ayetinde Firavun'un boğulması anlatılırken فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ifade edilir. Buyurur. Yani onları kaplayıp sarıveren şey kaplayıvermiştir. Bunu da yan yana getirdiğimizde Tevrat müfessirlerinin Firavun'un boğuluşunu şöyle açıkladıklarını görüyoruz. Bugün olmayan ama o dönemde Kızıldeniz'e bitişik olan arazi içerisinde büyük bir bataklık yer alıyordu. Sık göllerin bulunduğu bir bataklık. Ve bu bataklık bildiğiniz gibi kamış bataklığı. Bataklıkta kamışlar yetişir. Ki yem ifadesinin İbranice anlamı da bu. Kamış, papirüs, sal anlamına geliyor. Sal denizi, yem, sulfun anlamı da bu. İşte Tevrat'ta da bunu açıklayan kimi ayetler gelir. Denilir ki Tevrat'ta Firavun'un boğulma olayı anlatılırken Rab bir rüzgar gönderdi. Bu şiddetli rüzgar hiç kesilmeden sabaha kadar esti ve bu şiddetli rüzgarın kuruttuğu bataklığın ortasındaki bir koridordan İsrailoğulları geçti. Ve bu rüzgar kesiliverince Cenab-ı Hakk'ın takdiriyle arkadan onları takip eden Firavun ve ordusu bu bataklığın ortasında çamurlara ve sulara gömülüverdiler. Taha suresinin 78. ayetindeki فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ifadesi de böyle bir sonu ima ediyor adeta. Tabii ki doğrusunu Allah bilir. Ancak bunun Nil Nehri olmadığı kuvvetle muhtemel, Kızıldeniz olmadığı yine kuvvetle muhtemel tarihi hakikatlere göre. Ve iz va'atna Musa 40 leyleten. Musa'ya 40 gece süren bir randevu vermiştik. Summa takaltumul icle min ba'dihi. Bunun ardından hemen siz bir buzağı, bir inek yavrusu ediniverdiniz. Ve entum zalimun. Ve siz kendi kendinize kötülük yapanlardan oldunuz. Burada ifade edilen hakikatleri birbiri ardınca izlersek, Kur'an'ın bize ne demek istediğini daha iyi anlarız. Düşünün, öyle bir noktadan geliyorlar ki İsrailoğulları, daha çok geçmeyen bir zaman önce, dün denilecek kadar yakın bir zamanda Firavun tarafından soykırıma uğratılıyorlar. Ve Allah onları kurtarıyor Firavun'un elinden. Denizi aşıyorlar, mucizeleri görüyorlar. Allah'ın bizatihi yardımına mazhar oluyorlar. Müthiş zulümlerden geçiyorlar. Ve öyle bir noktaya geliyorlar ki, gerçekten Allah'a tam sonsuz şükretmeleri gereken bir nokta. O da ne? O noktada, peygamberleri Hazreti Musa, Allah'tan vahiy almak için, Tur Dağı'na gittiğinde geride bıraktığı İsrailoğulları Allah'a şükredecekleri yerde küfrediyorlar. Bir buzağı peydahlıyorlar, inek yavrusu. Bunun üzerinde biraz durmak istiyorum. Neden inek yavrusu? Neden bir başka hayvan değil de inek yavrusu? Çünkü kendilerini soykırıma uğratan ve köle eden Mısırlılar, Mısır yerlileri ve Mısır firavununun tanrıları arasında Hotor tanrısı diye bir tanrı var, sahte tanrı, totem, inek. Bugün Tahrir Meydanı'na bakan eski Mısır meclisi, meclis binası vardır Kahire'de. O eski Mısır meclis binası şu anda eski Mısır Medeniyetleri Müzesi'dir. Oranın ikinci katına çıkan biri hemen şöyle kısa bir göz atışta orada altından inek heykelleri görecektir Firavun dönemine ait. Hem de çok büyük heykeller. Bu heykellerden bazılarının önünde Firavun oturmuş bir haldedir. Bendeniz o heykellerin bazılarının resimlerini de çekmiştim. Ben de halen belge olarak mahfuz. Yani düşmanlarının putuna tapacak kadar ihanet içine giriyor İsrailoğulları. Düşmanlarını taklit etme bataklığına saplanıyorlar. İşte ayet bunu haber veriyor. Yine yolda karşılaştıkları eski Mısırlılarla aynı putlara tapan bir kavim var. O kavmin de putunu görüyorlar ve o putu görünce kendileri hoşlarına gidiyor bu put. Ve içlerinden bir sanatkar, Samiri isimli bir sanatkar ki başka surelerde bu olayın ayrıntıları zikrediliyor, biz oradan öğreniyoruz. Firavundan kaçırdıkları takıları topluyor. Altın, gümüş takılar. Ve bu altınları eritiyor, işte onlarla o Firavun ve hanedanının taptığı Hotor putunu yapıyor. İnek yavrusu şeklinde bir heykel dikiyor. Buna saygı duruşunda bulunuyorlar. Tazim ediyorlar bu heykele. İşte İsrailoğullarının bu ihanetini dile getiriyor. Aslında bu aynı zamanda Kur'an'ın ilk ve modern muhataplarına bir şeyi ima ediyor. Bu ima da şu. Onlar altına, gümüşe taptılar. Dünyaya taptılar. Dünyevileştiler. Bu aslında bir semboldü. İnek yavrusu putu bir semboldü. Onlar bu sembolün şahsında dünyaya taptılar. Altına taptılar. Paraya taptılar. Mala taptılar. Ey ümmeti Muhammed! siz de ümmeti Musa gibi Rabbinizin bu büyük nimeti olan Kur'an mesajını bir kenara bırakır, peygamberinizden yüz çevirirseniz, dünyevileşirseniz, işte geleceğiniz nokta onların varacağı nokta. Vardığı nokta. Akıbet bu kadar kötü olacak. Burada vermek istenen mesaj da budur. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Allah onlara karşı ne büyük bir, ne engin bir rahmet ve mağfiretle muamele ettiğini bu ayetle ifade buyuruyor. Bunun ardından sizi yine affettik. Yine affettik. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Niçin? Belki pişman olur da Allah'ın size verdiği nimetlere şükredersiniz diye. وَاِذْ اَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Hani yine Musa'ya hakkı batıldan ayıran kitabı vermiştik ki onu kılavuz edinesiniz diye. Yani İlahi vahyi kılavuz edinmenin için Musa'ya hakkı batıldan ayıran bir kitap vermiştik. Burada Furkan sözcüğü geçiyor. Furkan, Kur'an'da üç kitap içinde kullanılır. Hem Kur'an, hem Tevrat, hem İncil için. Furkan, hakkı batıldan ayıran manasına gelir. Ayırmak manasına gelir aynı zamanda. Fulan vezninden mastardır. Ama ismi fail yerine de kullanılır. Onun için hakkı batıldan ayıran kimseye veya ayırma işine Furkan denilir. Bu Furkan vasfı kitabın özelliği değildir. Yani Kur'an'ın lafzının özelliği değildir. Furkan vasfı vahyin özelliğidir. Vahyin manasının özelliğidir, lafzının değil. Onun için vahye ait bütün kitaplar Furkan'dır. Sadece Kur'an değil. Bildiğimiz ve bilmediğimiz. Onun için Furkan, Kur'an'ın lafzının sıfatı değildir. Furkan, Kur'an'ın manasının sıfatıdır. Onun için Kur'an'ın manası Furkan özelliğini taşır. Lafzı ise Kur'an özelliğini taşır. O sebeple tefsirimizin adını Tefsirul Kur'an, Te'vilul Furkan koyduk. Niçin? Çünkü Furkan manaya ait bir özelliktir. Mana te'vil edilir. Mana, tevil demek, bir şeyi aslına döndürmek demektir. Ta hakikatine, yani maksuduna döndürmek demektir. İşte onun için Kur'an'ın tefsiridir, Furkan'ın tevilidir yaptığımız. Yine burada لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ buyurulur. Bununla ne ifade edilmektedir? Yani kılavuz edinmekle. Vahiy elbette insanlara rehber olsun diye gönderilmiştir. Onun için bu ayette geçen kitap bendenize göre Tevrat'ta yer alan ilk beş kitaptır. Pentatok dedikleri ilk beş kitap. Bu kitap Kur'an'ın hiçbir tarafında Tevrat ismi Musa ismine izafe edilmez. Tevrat ismiyle Musa ismi tamlama olarak gelmez. Musa ismine izafe edilen şey üç kelimeyle gelir. Kitap. Bir kitap kelimesiyle, iki suhuf kelimesiyle, üç levha, levaeh çoğulu kelimesiyle gelir. Ama Tevrat ismi hiçbir zaman Musa ismine izafe edilmez. Niçin derseniz? Çünkü Çünkü o günün Arapları, miladi 7. yüzyılın Medine'deki Arapları Tevrat diye Musa Aleyhisselam'a gelen kitaba değil, tüm İsrailoğlu peygamberlerine indirilen 39 kitabın toplandığı mecmuaya diyorlardı. Onun için bu hakikati gözeterek Kur'an'da Tevrat ismi Musa Aleyhisselam'a izafeden geldi. Ama aynı zamanda yani hem Medine Yahudilerinin itirazına mahal olmasın diye Kur'an bunu gözetir, hem de işin doğrusunu gözeterek Musa Aleyhisselam'a gelen kitabın müstakil olarak bir kitap olduğundan bahseder ki o da Tora ismi verilen, aslında hakiki Tevrat'ın o olduğu ilk beş kitaptır. Bu çok ilginçtir. Kur'an'ın bu ayrımı yapması gerçekten hayli manidardır. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ Hani Musa toplumuna demişti ki, ey toplumum, ey kavmim, siz kendi kendinize kötülük ettiniz bu buzağı edinmekle, peydahlamakla. Ben burada ittihaz kelimesini peydahlamak diye çevirdim. Ama buradaki bittihazikumul icle ifadesine, ibaresine bir ikinci mef'ul, bir ikinci tümleç ekleyerek onu ilah edindiniz, onu tanrı edindiniz manası verebilirdim diğerleri gibi. Ancak ben olduğu gibi çevirmeyi daha doğru buldum. Buzağı peydahladınız. Bir şeyi peydahlamak ayrı bir şey diye düşünüyorum. Allah'ın burada bize ifade ettiği şey de budur diye düşünüyorum. Peydahlamak, yani ortada böyle bir şey yokken zorla siz kendinize bir put peydahladınız. Belki onlar bizatihi bu buzağa bizatihi secde edip tapmıyorlar. Ama onlar buzağa saygı gösteriyorlardı. Gönüllerinde taht kurmuştu. Biz bunu Kur'an'dan öğreniyoruz. Ve üşribe fî kulûbihimul ecl. Buzağı sevgisi gönüllerine içirildi manasına gelir. Tam harfiyen anlamı budur. Ama gönüllerinde taht kurmuştu diye çevirebiliriz bunu Türkçe'ye. Gönüllerinde taht kurmuştu. Hadise buydu. Yoksa belki de önünde yere kapanmıyorlardı. Belki kendilerine vahyi gönderen, kendilerini Firavun'un zulmünden kurtaran ve Musa Aleyhisselam'ın kendisinden haber getirdiği Allah'a inanır gibi o buzağa inanmıyorlardı. Gözlerinin önünde cereyan ediyor her şey. Ama ne yapıyorlardı? Saygı duruşunda bulunuyorlardı. Gönüllerine dünyayı koymuşlardı. Altın ve gümüşe taparcasına seviyorlardı. Bağlıydılar. Ve düşmanlarını taklit ediyorlardı. İşte bu buzağı aslında hepsini sembolize ediyor. Onun için de ben harfiyen tercümeyi tercih ettim. Fetubu ila barikum. Yaratıcınıza tevbe edin, af dileyin. Faktulu enfusekum. Nefislerinizi öldürün. ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عَنْدَ بَارِيُكُمْ Bu, yaratıcınız katında sizin için daha hayırlıdır. فَتَابَ عَلَيْكُمْ Böylece sizi affeder. اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ O, tevbeleri çokça kabul eden ve kullarına çokça merhamet edendir. Burada, dikkatinizi çekmişse, فَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ Nefislerinizi öldürün diye çevirdiğim bir bölüm var. Bu bölüm tefsirlerde kendinizi öldürün biçiminde anlaşılır ve öyle tefsir edilir. Ve bu bölümü tefsir eden müfessirler bu tefsir sadedinde birçok rivayet aktarırlar. Derler ki, Yahudilerden gelen bu rivayetlere göre, o gün birçok insan birbirini öldürmüştü ve 70 bin kişi orada ölmüştü. Bu emir üzerine derler. Onlar birbirlerini öldürmüştü derler. Yani bu emri birbirinizi katledin anlamını anlarlar ve İsrailoğullarından gelen rivayetleri de buna destek olarak zikrederler. Acizane bendeniz nefislerinizi öldürün anlamı olduğuna inanıyor. Yani buradaki emrin tamamen insanın nefsini terbiye etmesi, ıslah etmesi emri olduğuna inanıyor. Buna inancım da şu iki sebep yüzünden. Bir, hemen üzerinde فَتُوبُوا اِلَى بَارِكُمْ Yaratıcınıza tevbe edin emri var. Tevbe eden o günahı işlememiş. Tevbe eden affedilir. Eğer tevbesinde samimi ise. Cenab-ı Hak tevbe edin buyurmuşsa elbette ki tevbeleri kabul edecek olan da kendisidir. Kabul edilmeyecek bir tevbeyi emretmez. Bu bir. İkincisi, burada eğer biz bu ibareye birbirinizi, kendinizi öldürün manası verirsek, onlar kendilerini öldürmüyorlar. Bu intihar olurdu. Birbirlerini öldürüyorlar. Oysa ki ayette birbirinizi öldürün değil, kendinizi öldürün diye çevrilmesi lazım eğer öyle anlarsak. Onun için nefislerinizi terbiye edin. Nefislerinizi öldürün anlamına geldiği yönünde tercihimi kullanıyorum. Tabii en doğrusunu Allah bilir. Velikum hayrul lekum inde bari'kum. Bu yaratıcınız katında sizin için çok daha hayırlıdır. Fetâbe aleykum. Böylece sizi affeder. İnnehu huve't-tevvâbur-rahîm. O tevbeleri çokça kabul eden ve insana acıyandır. Ve iz kultum ya Musa len nu'mine leke hatta nerallâhe cehraten. Hani bir zamanda demiştiniz ki ey Musa, biz Allah'ı açıkça görmedikçe sana inanmayacağız. Niçin açıkça ibaresi var burada? Çünkü Allah'ı onlar rahmetiyle, merhametiyle, yardımıyla kaç kez gördüler. Önlerinde sular yarıldı. Firavundan kurtardı Allah onları. Onlara çölde nimetler verdi. Hiç zahmetsiz elde edecekleri men ve selva verdi. Üzerlerine bulutu gerdi. Onları öyle belalardan kurtardı ki Allah'ı onlar eserleriyle gördüler. Rahmet ve mağfiretiyle gördüler. Yardımıyla gördüler. Ama buna rağmen Yahudileştikleri için açıkça görmek istediler. Ve böyle bir bahaneyle Musa Aleyhisselam'ın karşısına çıktılar ve açıkça görünceye kadar sana inanmayacağız dediler. Aslında burada ifade edilen şey Allah'a inanmayacağız değil. Senin Allah'tan getiriyorum diye getirdiklerine inanmayacağız. Senin Allah'la buluşmana, senin Allah'ın peygamberi olduğuna inanmayacağız manasının daha güçlü olduğunu zannediyorum. فَاَخَذَتْكُمُ السَّائِقَةُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُونَ Siz bön bön bakıp dururken bir saika, bir yıldırım çarpıldı. Ve belanızı buldu. Tabii buradaki yıldırım hakiki manada olabileceği gibi mecazi manada da olabilir. Yani yüreklerinde çakan bir şimşek, çakan bir yıldırım sebebiyle tamamen yaptıklarının çok büyük bir hata, büyük bir ihanet olduklarını anlayıp geri dönmek anlamına da alınabilirse de ben hakiki manasının daha güçlü olduğunu sanıyorum. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Bunun ardından sizi yine, yeniden dirilttik. Bu diriltme, Allahu Alem, manevi ölümün ardından manevi bir diriliş. Yani bu insanlar bu ihanetleri, bu küfürleri yapıp ondan sonra Allah'a tevbe ettikten sonra Allah ölen kalplerine, ölmüş gönüllerine yeniden bir iman diriliği lütfetti, bahşetti. Min ba'di mevtikum leallekum teşkurun. Umulur ki şükredesiniz diye. Tabii ki buradaki ölümü sosyal ölüm olarak almak da mümkün. Gerçekten de bir toplum ki imansızlıkla dolup taşıyorsa o topluma ölüler demek mümkün. Bunu söylemekte bir sakınca yok. Onun için böyle bir toplumun dirilişi de iman ile olacaktır. Mümin bir toplum, diri bir toplumdur. Ve Kur'an'ın çağrısı da diriliş çağrısıdır. Kur'an'ın kendisinin buyurduğu gibi. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى. Üzerinizdeki bulutla sizi gölgeledik. Ve size men ve selva ile ikram ettik. Burada ikram ettiğin anlamı nerede diye sorulursa eğer, enzelna ifadesi ikram ettik manasına gelir Arap dilinde. Enzele kelimesinin Arap dilindeki kök anlamı ikramdır. Onun için de Araplar kendilerine misafir gelen birinin önüne çıkardıkları sofraya nüzul derler. İkram edilen yemeğe nüzul adını verirler. Burada zaten mennin yerde biten veya yerde yetişen bir şey olduğunu biliyoruz. İnen, gökten inen değil. O halde biz gökten inmiş manası verirsek dahi vakaya zıt düşer. Onun için kelimenin ta kök manasını verip burada men ve selvanın Allah tarafından ikram edildiğini söylememiz gerekiyor. Nedir men? Man diye geçer Tevrat'ta. Denilir ki İsrailoğulları sabah kalktıklarında çöldeki kumun üzerinde kişniş tohumu gibi, beyaz kırağı gibi çölde çölün kumunun yüzeyine sere serpe yayılmış bir şey bulurlardı. Bunu toplarlar, öğütürler, harika bir ekmeği olurdu bunun. Hem de yağı kendinden çok lezzetli bir ekmeği olur, İsrailoğulları onunla beslenirlerdi denilir Tevrat'ta. Lakin Peygamberimizin bir hadisinden yola çıkarak o buyuruyor ki mantar mendendir, kem'e. Yani mantar mendendir buyuruyor Resulullah. Demek ki zahmetsizce kendi kendine yetişen her şey men olarak isimlendirilebilir. Yani İsrailoğulları Allah'ın kendilerine ekmeden, dikmeden, zahmet etmeden verdiği nimetlerle rızıklanıyorlardı. Onun için işte mantar da öyledir. Suyunu atarsınız toprağa, kendi kendisine yetişiverir. Zahmeti yoktur. İşte bunun gibi yine bir çöl kaktüsü olan ve sıcak iklimlerde yetişen tin, çöl inciri ki o da kendi kendine yetişen kaktüs meyvesidir ve harika serinletici bir özelliğe sahiptir. İşte onun gibi selvayı bıldırcın kuşunun eti olarak nitelendirirler müfessirler. Kelime anlamı olarak selva insanı teselli eden her şeydir. Kulû min tayyibâti mâ razaknâkum. Size verdiğimiz rızıkların güzellerinden yiyin. İyilerini seçip, hoş taraflarını seçip yiyin. وَمَا ظَلَمُونَا وَلَاكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Onlar bu rızıklara, bütün bu Allah'ın nimetlerine ihanet etmekle Allah'a, yani bize kötülük yapmadılar. Ne yaptılar? وَلَاكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Kendi kendilerine kötülük yaptılar. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا Hani bir zamanda demiştik ki, şu kente kapıdan Ya Rabbi bizi affet diye iki büklüm boynunuzu bükerek bir mahviyet içerisinde girin. Ve kulu hettatun estağfirullah deyin. Affet bizi Ya Rabbi deyin. Nafir lekum hatayakum. Biz de ne yapalım? Sizin hatalarınızı affedelim. Ve senezidul muhsinin. Allah'ı görür gibi yaşayanlara biz nimetlerimizi artıracağız. Burada üzerinde durulması gereken bir kelime var. Hıtta. Hıtta, İbranice yukarıdan bir şeyin indirilmesi manasına gelir ki bize af indir, bize mağfiret indir, bizi bu yaptığımız tüm kötülüklerden dolayı affet manasına bir istiğfar kelimesidir. Belki İslam terminolojisindeki estağfirullah ifadesiyle aynı anlam ifade eder. Yine bu kelimedeki muhsinini, Allah'ı görür gibi davrananlara biz nimetimizi artıracağız diye çevirdim. Çünkü ihsanı Peygamberimiz böyle tarif etmiştir. En te'budallâhe ke'enneke terâhu. Allah'ı sanki görür gibi kulluk etmendir. Fe illem tekun terâhu. Her ne kadar sen onu görmüyorsan da fe innehu yerâke. O seni görüyor buyurmuştur. Onun için ben Peygamberin ifade ettiği gibi tanımlayarak ihsanı aynen öyle çevir. فَبَدَّلَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذ۪ي قِيلَ لَهُمْ O kendi kendisine kötülük eden kimseler, kendilerine söylenen sözü bir başkasıyla değiştirdiler. فَاَنْزَلْنَا عَلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ Biz de bunun üzerine ne yaptık? Onların üzerine, o kendi kendisine kötülük edenlerin üzerine yukarıdan büyük bir bela indirdik. Yoldan saptıkları için bima kanu yefsuku. Yoldan saptıkları için üzerlerine yukarıdan büyük bir bela indirdik. Ve iz istesqa Musa li kavmihi fekul nadrib bi asakel hacer. Hani bir zamanda Musa toplumunu suvarmak istediği zaman فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَسَاكَ الْحَجَرِ demiştik ki Musa'ya değneğini taşa vur. فَنْفَجَرَتْ مِنْ هُثْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنَا Tam 12 pınar fışkırdı. O değneğini taşa vurur vurmaz 12 pınar fışkırıverdi. قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ Ki herkes içeceği yeri bilsin diye böyle emretti. Kulû veşrabû. O halde yiyiniz, içiniz min rizkillah. Allah'ın size verdiği rızıktan. Ve lâ ta'sev fil ard mufsidîn. Yeryüzünün fesadıyla sonuçlanacak düzenbazlıklar yapmayın. İsrailoğullarına işte böyle buyuruluyor. Yeryüzünü fesada verecek, yeryüzünün fesadıyla sonuçlanacak düzenler kurmayın. Düzenbazlık yapmayın. Yukarıdaki bir ibare üzerinde durmak gerekiyor ki bu ayetin ifade ettiği İsrailoğullarının çölde susuz günlerce kalmaları sonucunda Allah'ın onlara bir nimeti var. Hatta ben gitmedim ama gidenler bu kayanın su su çıkan kayanın 12 deliğiyle halen bugün de orada durduğunu, bulunduğunu, ziyarete açık olduğunu söylüyorlar Sina çölünde. Ama bendeniz gitmedim. Evet, burada ifade edilen bu nimet İsrailoğullarına bunca isyanlarından sonra Allah'ın verdiği yeni bir nimetti. Ancak tabii onlara şu uyarıyla birlikte verilmişti. Yeryüzünün fesadıyla sonuçlanacak düzenbazlıklar yapmayın. Ben buradaki ta'sev ve la ta'sev ifadesini düzenbazlık biçiminde çevirdim. Çünkü aseye fark edilmeyen bozgunculuk, ayese ise fark edilen bozgunculuk manasına gelir. Bu asa, aseye kökünden gelme. Aslında bu gibi kelimeler Arap dilinde bizdeki çömlek, çölmek mesela. Bu kullanıma benzer. Bazen bazı yerlerde çömleğe çölmek derler. Yani le ile me yer değiştirir. İşte Arap dilinde de böyle harflerin yer değiştirişi var. Ancak bu yer değiştirme sonucunda manada da küçük farklılıklar, nüanslar meydana geliyor. وَاِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ Hani bir zamanda demiştiniz ki ey Musa, biz bir tek yemeğe dayanamıyoruz. Artık bir tek yemeğe bıktık. Yemekten dolayı bıktık. فَدْعُ لَنَا رَبَّكَ Rabbine yalvar da bizim için يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا Bize yeryüzünün bitirdiği şeylerden çıkarsın. Ne gibi? مِنْ بَقْلِهَا Baklagillerden çıkarsın. وَقِفَّائِهَا Ve kabakgillerden acur manasına gelir ki bazı mealler salatalık, bazı mealler buna kabak demişler. Aslında kıtta acurdur. Salatalık Arap dilinde şu anda hıyar ismiyle anılır ki Türkçe'ye de öyle geçmiş. Ama biz bu ismi geçmiş eserlerde bulamıyoruz. Hele hadis kitaplarında hiç bulamıyoruz hıyar. Biz sadece kıttayı buluyoruz. Kıssadan da şöyle söz ediliyor hadis külliyatında. Resulullah bir elde olgun hurma, öbür elde salatalık olduğu halde ikisini bir yermiş. Demek ki kıssa olduğu halde buna kabak demek o zaman yanlış olur. Çünkü kabak çiğ olarak yenmez diğer elde. O halde hıyar da bir kültür bitkisi olarak acurdan türetilmiş yeni bir bitki olduğuna göre biz acur olduğu sonucuna varabiliriz. Ve fumiha sarımsak versin bize ve adetiha yine yerin mercimeğinden versin ve basaliha ve soğanından versin. Musa dedi ki: "Kal etestebdilunellezî huve etnâ billezî huve hayr?" Siz aşağı ve alçak olanı yüksek olanla takas etmek mi istiyorsunuz? Yani siz aşağılık olanı alıp yüce olanı vermek mi istiyor? Neydi burada Hazreti Musa'nın yüce olanla kastı? O tabii ki men ve selva ile mercimek, soğan, sarımsak değil. Katiyen. Bitkiler arasında bir sınıflama yapılmıyor burada. Yüce olan hürriyet. Siz şimdi hürriyetinizi aldınız. Soğan sarımsaktan vazgeçmekle. Şimdi hürriyetinizi verip soğan sarımsağı geri mi elde etmek istiyorsunuz? İhbitu Mısran. O halde hadi dönün Mısır'a. Mısır'a dönün. Fe inne lekum ma seltum. İstediğiniz orada zaten. Buyur. Eğer siz soğan sarımsağı hürriyete değişecekseniz, köleliğe razı olup yeter ki soğanlı sarımsaklı olsun diyecekseniz, hadi. Dönün Mısır'a. İstedikleriniz zaten oradan var. Verin hürriyetinizi, alın köleliğinizi ve soğan sarımsağınızı diyordu. وَدُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ Ve işte bunun üzerine, onların üzerine zillet, aşağılanma mührü vuruldu. vel meskenetu ve hezimet, yenilgi ve aşağılık olma mührü vuruldu. Ve ba'u bi gadabin minallah. Allah'ın da gazabına uğradılar. Allah'ın gazabına uğramak ne demek? Bunun üzerinde durmak lazım. Özellikle bu gibi ibarelerin Kur'an'da yanlış anlaşılıp lanetli kavim mantığına dönüştüğünü görüyoruz. İsrailoğulları lanetli kavimdir mantığı. Ki bu yanlış bir mantık, lanetli mantıktır. Lanetli kavim yoktur, lanetli mantık vardır demişti. Onların yaptığı lanetleniyor, kavim değil. Yoksa o kavme mensup olup da herhangi bir çağda yaşamış olanın ne suçu var? Burada lanetlenen bu tavırdır. Bu tavrı yapan herkes lanetlenir. Kaldı ki Kur'an'da münafıklar da Allah'ın gazabına uğramıştır ifadesi kullanılır münafıklar için. Yine bir mümini kasten öldüren kimse için Allah ona lanet etmiştir buyurulur Kur'an'da. Demek ki lanetli olmak sadece İsrailoğullarına has bir şey değil. Lanet edilecek işi yapan lanetlenir. Onun için lanetli kavim yoktur, lanetli mantık vardır. Ümmeti Musa bunları yaptı, lanetlendi. Ümmeti Muhammed içinden de bunları yapan olursa, yani hürriyetini soğan sarımsağa değişen, değişecek olan, yüce olanı satıp da aşağılıkla alçak olanı alan, dünyalık karşısında imanını ve dinini, değerlerini satan olursa, işte o da böyle lanetlenir diye anlamak lazım. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. İşte bütün bunlar onların Allah'ın ayetlerini inkar etmelerinden dolayıdır. Ve peygamberleri katletmelerinden, öldürmelerinden dolayıdır. Haksız yere öldürmelerinden. ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. Yine bu nedir? Onların taşkınlık yapmaları ve isyankarlıkları yüzündendir. Bütün bunların temel sebebi. Onların isyankarlıkları ve taşkınlıkları. Burada hemen ifade edip geçmeliyim. Peygamber katili olmalarından kasıt Yahudilerin birçok peygamberini öldürmüş olmalarıydı. Yine onların örneğin öldürdükleri peygamberlerden bazıları İlyas, İşaya, Mikaya, Zekeriya, Yahya aleyhisselam ecmain hazaratını öldürmüşler. Onlar için Matta İncil'inde İsa aleyhisselam şöyle seslenir Yahudilere. Kudüs, ey peygamberlerini taşlayan, öldüren Kudüs. Onun için Yahudilerin peygamberlerini nasıl zulüm reva gördükleri, nasıl taşladıkları Tevrat'ın bazı bölümlerinde de yer alır. İnnellezîne âmenû vellezîne hâdû vennesâra vessâbi'îne men âmene billâhi vel yevmil âhiri ve amile sâlihan felehum ecruhum inde rabbihim. İman eden kimseler, Yahudileşen kimseler, اَلَّذ۪ينَ هَادُوا۪يُ Yahudileşen diye çeviriyorum. Çünkü Kur'an'da Yahudileri ifade eden üç tip ibare gelir. Bir, Yahud biçiminde gelir. İkincisi, el-Yahud biçiminde gelir. Üçüncüsü de اَلَّذ۪ينَ هَادُوا biçiminde gelir. İşte اَلَّذ۪ينَ هَادُوا farklı bir mana taşır bendenize göre. Yahudiler değil, Yahudileşen kimseler. Anlamı veriyorum onun için. Ve Nesara, Hristiyanlar. Ve Sabi'in, Sabi'iler. Sabi'iler, Kur'an'da üç yerde anılırlar. Sebe'e döndü manasına gelir. Aramca'nın bir diyalekti olan Mandence'de suya dalmak, boy abdesti almak manasına gelen Saba'a kökünden türetilmiştir. Bunlar Yahudilikten ayrılan bir mezhebin mensuplarıdır. Ve muvahhittirler. Bunların kutsal metinleri son yıllarda ortaya çıkartıldı ve tercüme edildi. Ki Ginza ve Kolas'ta bunların iki kutsal metinleri, orada da geçtiği gibi Sabi'iler, özellikle bugün dünya üzerinde 20 bine yaklaşık Sabi'i var, 20 bin kişi. Bunlar Irak'ta, bir kısmı İran'da yaşayan müstakil bir din sahibi insanlar. Kur'an bunların dinlerini o dönemde tanıyor ve bunları da diğerleriyle birlikte sayıyor. Bu kadar malumatı yeterli buluyorum. Bunlar peygamber olarak Hazreti Yahya'yı kendi peygamberleri olarak söylerler ve inanırlar. Men amene billahi. Bütün bu sayılan sınıflar, iman eden Müslümanlar yani, Yahudileşenler, Hristiyanlar, Sabi'inlerden, bütün bunlardan kim Allah'a iman ederse, vel yevmil ahir, ahirete iman ederse, ve amile salihan, ve salih olma özelliği taşıyan amel işlerlerse, felehum ecruhum inde rabbi. Rableri katında ecir, ücret onlardır. Yani onların ücretleri, ecirleri Allah katında bakidir. Kesinlikle karşılıklarını alacaklar. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ. Onlar gelecekten endişe etmeyecekler. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Geçmişte yaptıklarından da üzüntü duymayacaklar. Tabii burada bu ayetin manası üzerinde bir miktar durmam gerekiyor. Bakara 62 ile Maide 69 aynıdır. Bir kelimenin takdim tehiri dışında aynı formla gelir bu iki ayet. Bu ayette söylenmek istenen şey açık. Bu ayete Müslümanlar da dahil. Kendisini Müslüman diye nitelendiren, kendisine Yahudi diyen, kendisine Hristiyan diyen, kendisine Sabi'yi, kendisine bir başka şey diyen, tüm insanlara yönelik bu ayet. Ve insanları karşısına alan Kur'an burada üç şart koşuyor. Diyor ki, kendinizi ne olarak isimlendirdiğiniz önemli değil. Kendinize ne dediğiniz önemli değil. Allah'ın size ne dediği önemli. Allah'ın koyduğu ölçüye göre siz nesiniz, odur önemli olan. Yani kendinize Müslüman ismini vermekle Müslüman olamaz. Allah'ın tarif ettiği gibi Müslümansanız Müslümanız. İşte Allah da şimdi onu tarif ediyor. Ve burada üç şart sayılıyor. Bunlar içinden kim Allah'a iman ederse? Allah'a iman yalnız bir pakettir tabiri caizse. Bu paketin içinde ne yer alır? Peygamberlerin tümüne iman yer alır. Kur'an'dan, çünkü biz bunu öğreniyoruz. Ve Kur'an peygamberlerin bir kısmına inanır, bir kısmını inkar ederiz, bazısına inanır, bazısını inkar ederiz diyenleri gerçek kafirler onlardır diyor bunlar için. Demek ki Kur'an bir kısmına inanıp bir kısmına inanmamayı peygamberlerin gerçek kafirlik olarak isimlendiriyor. Nisa 153. ayet. O zaman Allah'a imanın alt başlığı altında Allah'ın gönderdiği tüm peygamberlere iman, Allah'ın gönderdiği tüm kitaplara iman da yer alıyor. Ayrıca Kur'an'da ehli kitabın hiçbir dinine mensup olanı süpürülmez. Toptan ibare geçmez Kur'an'da. Hep ayrılır. Leysu sevâen min ehlil kitab ayetinde olduğu gibi. Ehli kitabın hepsi bir değildir. Yine Kur'an'ın birçok ayetinde onların içinden bazıları vardır ki gece vakti Allah'ın huzurunda halk ve haşyetle secdeye kapanırlar. İşte bu gibi birçok ayette ehli kitap iyileri ve kötüleri ikiye ayrılır. Yine kötüleri için örneğin Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kafir oldu denilir mesela. Hristiyanların içinden Hazreti İsa'ya teslim inancı ile inananlar ve onun Tanrı'nın bir parçası olduğunu söyleyenler için onlar kafir oldu der mesela. Onun için Kur'an'ın ehli kitaba yaklaşımı farklıdır. Kur'an bizim heves ve arzularımız istikametinde bakmaz dinlere. Allah'ın koyduğu ölçüler vardır. O ölçüye göre tüm insanları tasnif eder. İşte bu ölçüye göre bir Allah'a iman eden. Bu paketin içinde Allah'ın gönderdiği tüm peygamberlere ve tüm kitaplara iman vardır. İkincisi ahirete iman eden, yani aşkın hakikatlere. Üçüncüsü de salih öz olma özelliği taşıyan, eylem yapan herkes ebedi mutluluğun kaynağından içecektir. İşte Allah'ın bize verdiği cevap budur bu noktada. وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْتَغَكُمْ Hani bir zamanda sizden söz almıştık. وَرَفَعْنَا فَوْغَكُمُ الْتُورُ Sizin üzerinize Tur'u kaldırıp sizden söz almıştık. Oradaki vav-vav-ı haliye diye öyle mana veriyorum. Tur'u üzerinize kaldırmış olduğumuz halde sizden söz almıştık. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ Bu söz ne sözüymüş? Size verdiğimiz şeye sımsıkı sarılın, yapışın. وَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ Ve onun içinde olanı sürekli bir bilinç haline dönüştür. Onun içinde olanı hatırdan çıkarmayın. Bilincinizi onun içinde olanla yenileyin. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Ki sorumluluğunuzun bilincine varın. Diye söz almıştır. Bu noktada bu ayette ifade edilen gerçek şu olsa gerek. Allah İsrailoğullarından artık vahyine uyacağına dair bir ahit alıyor. Bu ahit bilmem kaçıncı ahit. Daha önce de ahitler almıştı ama ahdini yeniliyor. Lakin buradaki bu ümmete söylenen bir gerçek de var. Bu ayetin ilk Müslüman muhataplarına ve modern muhataplarına söylediği gerçek de şu. Ey ümmeti Muhammed! İsrail oğullarından bu ahdi aldık, Tevrat'ta, Kur'an'da da sizden aldık. Sizden de Allah'ın gönderdiği vahye uyacağınıza dair ahit aldık. Bakın, ahdimize uymayanlar akıbeti ne olmuşsa sizin de akıbetiniz o olacaktır. Tabii aynı zamanda buradaki sımsıkı yapışın emri, kitabı elinize alın da göğsünüze bastırın, dudaklarınıza götürün, sımsıkı yapışın değil elbette. Bunu aklı selim olan herkes bilir. Burada yapışmamız istenilen şey kitabın, mushafın sayfaları değil, hükümleridir. Onun içinde yer alan hayattır. O hayatı hayatımıza dönüştürebilirsek, toplumda yaşanan bir hayat kılarsak vahyi, işte o zaman sımsıkı yapışmış oluruz. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ Bunun ardından yine siz döndünüz, yüz çevirdiniz. Eğer Allah'ın sizin üzerinize acıması ve lütfu olmasaydı, acımasaydı ve size lütfetmeseydi Allah, kesinlikle mahvolmuştu. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذ۪ينَ اَتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ Cumartesi yasağına karşı aşırı gidenleri, haddi aşanları siz de biliyorsunuz içinizde. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِرِينَ Biz onlara demiştik ki bu taşkınlığı yapınca maymundan beter olun. Tabii maymundan beter olun manasını belki diğer mealler gibi bulamayabiliriz. Aşağılık maymunlar olun tam literal manası harfiyen böyle. Ancak maymunlar, hayvanlar kendi içlerinde yüksek ve aşağılık, yüksek ve alçak diye tasnife tabi tutulamazlar. Onun için buradaki ibareyi bendeniz maymunlardan beter olun diye çevrilmesinin daha doğru olduğuna inanıyorum ki Müfessir Alusi de bu ibareyi tefsir ederken bu ibare bir emir değildir der. Bir terktir, tahliyedir ve hızlandır. Yani Allah'ın artık yardımını kesmesi, yüz çevirmesidir. Ne haliniz varsa görün der. Peki niçin onlara böyle buyurulmuştur? Çünkü onlar maymunlaşmışlardır. Onların maymunlaşmaları fiziki idi diyenler, İsrailoğulları kaynaklarından da delil getirirler. Ancak Resulullah'tan bu konuda herhangi bir delil gelmemiştir, aksi gelmiştir. Çünkü Resulullah'ın Ahmet bin Hanbel'in naklettiği bir hadisinde Allah hiçbir kavme lanet etmedi, domuzlar ve maymunlar daha önceden de vardı. Bu hadisi Müslim de nakleder. Onun için bu hadise göre biz Mücahid'in tefsirini doğru kabul edeceğiz. Mücahid onların ahlakı maymunlaşmıştı der. Nasıl maymunlaşmıştı? Düşmanlarını taklit eder hale gelmiştiler. Kendilerine kasteden düşmanlarını taklit eder hale gelmiştiler. Çünkü düşmanları olan Firavun'un tanrısı olan ineği yaptılar ve ona saygı duruşunda bulundular. İşte onların maymunlaşmaları buydu. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ Biz onların önlerinden gelen kavimler ve daha sonra gelen milletler için işte bunu ibret vesikası kıldık. وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ Allah'a karşı kulluk sorumluluğunun bilincinde olanlar için de bu hadiseyi bir vaaz, bir nasihat, bir öğüt kıldık. Bununla Allah bize öğüt vermekte ve ey ümmeti Muhammed, siz de düşmanlarınızı taklit ederseniz, siz de tahkik ehli olmayıp taklit ehli olursanız, ki biz peygamberi bile taklit ile emrolunmadık. Gazali'nin dediği gibi ümürna bitteessi la bitteşebbü. Biz diyor Gazali sünnet ile emrolunduk. Taklit etmekle, benzemekle değil. Onun için peygamberi bile taklit etmekle emrolunmadığımıza göre nasıl düşmanlarımızı taklit ederiz ve taklitçi oluruz? Taklidin iyisi kötüsü olmaz. Tahkik ehli olmak ve iyiyi tahkik etmek lazım ama kötüyü taklit etmek en kötü olandır. İşte onlar için ahlakı maymunlaşanlar diyor Kur'an. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.